بسم الله الرحمن الرحيم اللہ تعالیٰ جے نالے سان شروع کریاں تو جے کو نہایت مہربان باجارو آئے یا ایوہ المزمل قم اللیل الا قلیلا نصفہ او انقص منہ قلیلا او زد علیہ ورتل القرآن ترتیلا اے نبوت جی چادر دھکیندڑ حبیب تمہاں رات جو تھوڑو سو عباد لائے اٹھو ادھے سو یا ان کا کچھ گھٹے سو یا کچھ ان کا زیادہ کرو مطلب تو تمہاں کے اختیار آئے تمہاں قرآن کریم چنگی طرح جھلے جھلے پڑھو اِنَّا سَنُلْقِي عَلَيْكَ قَوْلًا ثَقِيلًا بے شک اسی تمہاں تے قرآن کریم نازل کندہ تھی اِنَّ نَاشِئَةَ اللَّيْلِ هِيَ أَشَدُّ وَطُؤًا وَأَقْوَمُ قِيلًا بے شک عباد لائے رات جو اتھن یہ سخت بار آئے ان میں قرآن کریم کی تلاوت بہتر تھی ان لك في النهار سبحا طويلا رسول عربی بے شک تمام لائے دین میں تمام گھنی مصروفیت آئے واذکر اسم ربك وتبتل الیه تبتیلا تمام پنجے رب جو نالو یاد کرو سبنی کا جدا تھی فقط ان دا متوجہ تھیو رب المشرق والمغرب لا اله الا هو فاتخذه وكيلا او مشرق اي مغرب جو رب آهي ناهي کو معبود مگر او توا ان کي کارساز بنايو واصبر على ما يقولون واهجرهم هجرا جميلا اي توا ان جي اعتراض تي صبر ڪريو اي توا انن کي سونه نموني سان ڇڏي ڏيو وذرني والمكذبين اولي النعمة ومهلهم قليلا اي توا تكذيب كندر ورن مان کي اي مون کي ڇڏي ڏيو اي توا انن کي ٿوري مولت ڏيو ان لدينا انكالا وجحيما وطعاما ذا غصة وعذابا اليما بے شک اساں وٹ گريون ڈنڈا بيڑيون ऐं भड़कंदड़ बाह ऐं उहो ताम आहे जेको निड़ीअ खां हेठि न लहे ऐं दर्दनाक अज़ाब आहे يوم ترجف الارض والجبال وكانت الجبال كثيبا مهيلا उन ॾींहुं ज़मीन ऐं जबल थरथले में हूंदा ऐं जबल उन ॾींहुं वारीअ जे ढिगन वांगुरु वहंदड़ हूंदो إِنَّا أَرْسَلْنَا إِلَيْكُمْ رَسُولًا شَاهِدًا عَلَيْكُمْ كَمَا أَرْسَلْنَا إِلَى فِرْعَوْنَ رَسُولًا بے شک اساں تواں ڈا رسول عربی کے تواں تے شاہد کرے موکلیو سی جیں اساں فرعون نا موسیٰ کے پیغمبر کرے موکلیو فعصا فرعون الرسول فأخذناه أخذا وبيلا پوءِ فرعون موسیٰ جی بے فرمانی کئی تو اساں ان تے سخت پکڑ کئی فکیف تتقون ان کفرتم یوما یجعل الولدان شیبا پوءِ تہاں کیئں بچندا جیکڈھن کفر کندا وہ قیامت جو ڏینہں جيڪو ٻارن کي هيبت ۽ خوف ۽ روب جي ڪري پورو ڪري ڇڏيندو السماء منفطر به كان وعده مفعولا آسمان ان جي خوف کان پھاٽي پوندو الله جو ڪيل وعدو پورو ٿيندو ان هذه تذكره فمن شاء اتخذ الى ربه سبيلا بے شک هي نصیحت آهي پوءِ جيڪو چاهي تا اهو پنهنجي رب ڏانهن صحيح راه وٺي ان ربك يعلم انك تقوم ادنى من ثلثي الليل ونصفه وثلثه وطائفة من الذين معك والله يقدر الليل والنهار علم أن لن تحصوه فتاب عليكم فاقرؤوا ما تيسر من القرآن علم أن سيكون منكم مرضى وآخرون يضربون في الأرض يبتغون من فضل الله وآخرون وآخرون يقاتلون في سبيل الله فاقرؤوا ما تيسر منه وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وأقرضوا الله قرضا حسنا وما تقدموا لأنفسكم من خير تجدوه عند الله هو خيرا وأعظم أجرا واستغفروا الله إن الله غفور رحيم. بيشك توهان جو رب جاني تو تبيشك توهان رات جو اٹھو تھا کدیں بن سن رات کے قریب کدیں اد رات جو کدیں ٹیئے کے رات کے قریب ایک جماعت صاحب کرام جی توہان سان گڈ ہے اللہ تعالی رات نیے جو اندازو فرمائے تو ان کے معلوم ہے تواں کان رات جو اندازو ہرگز نہ تھیندو وہ تواں تے مہربان تھیو ہے او تواں وہ پڑھو جے کو تواں کے قران کریم ما آسان لگے تو ان کے معلوم ہے ان قریب تواں ما کے مریض تھیندا ایں بیا زمین میں سفر کن تھا یہ اللہ تعالی جو فضل یعنی تجارت علم وغیرہ طلب کن تھا ایں بیا مانو اللہ جی واٹ میں جہاد کن تھا او تواں قرآن کریم پڑھو جترو تواں کے آسان تھیے ایں تواں نماز قائم کریو ایں تواں زکات دیو ایں تواں اللہ تعالی کے سونو قرض دیو یعنی اللہ جی راہ میں خرچ کریو ایں جے کو نیک عمل تواں پنجے لائے اگیا موکلیندا ان کے تواں اللہ تعالی وٹ ان کا بہتر ایں ان کا اجر میں وزیک لہندا ایں تواں اللہ تعالی کا بخشش طلب کریو بے شک اللہ تعالی غفور رحیم ہے.